that shines on you, believe me. And though you're gone, you're with me every single day, believe me. Yeah. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. I never thought I'd miss you half as much as I do. And I never thought I'd feel this way, the way I feel about you. As soon as I wake up, any night, any day, I know that it's you I need to take the blues away. It must be love, love, love. It must be love, love, love. Nothing more, nothing less. Love is the say so much without words. Bless you and bless me, baby. Bless the bees and the birds. I've got to be near you every night. Labi Schifre uit 1971 en It Must Be Love. En daarvoor Kirsty MacColl en Days. Er is onderzoek gedaan naar slecht slapen onder jongeren. Herman de Bruin. Jongeren die slecht slapen door huiswerk, piekeren en mediagebruik, is dat niet van alle tijden. Hoewel, ze worden nu door onderzoekersbureau Team Alert eigenlijk even in het zonnetje gezet. En Esther Timmermans is aan de telefoon en die weet er alles van. Esther, welkom. Jongeren slapen slecht, de huiswerk, dat is toch van alle tijden? Of is dat nu iets anders dan gewoonlijk? Ja, nou, dat is eigenlijk wel iets wat vaak voorgekomen is. Dat jongeren slecht slapen door huiswerk. Maar we hebben het sinds kort eigenlijk pas aan het licht gebracht met een heel groot onderzoek dat we hebben uitgevoerd. onder 686 jongeren. Mm-hmm. En daaruit blijkt dat als jongeren echt later gaan slapen door huiswerk, dat zij slecht slapen. En dat huiswerk is specifiek, want we wisten wel dat het altijd met de telefoon en met lang licht aan en zo. Dat was altijd moeilijk om dan in slaap te komen, maar dit is een nieuw aspect? Ja, dit is wel een nieuw aspect. Er is ook, als je kijkt naar slaapvoorschriften, wordt heel veel gezegd over de telefoon. Dat je 2 uur voordat je gaat slapen je telefoon al weglegt. Mm-hmm. Er zitten ook wel een aantal aspecten in die ingaan op het piekeren van jongeren. Maar er wordt eigenlijk nog heel weinig aanbevelingen worden gedaan op het gebied van huiswerk en ook op het gebied van werk. Dat mensen tot laat in de avond eigenlijk nog bezig zijn met hun werk voor school of studie. Maar wat zijn de oplossingen? Dan gelukkig kwamen er ook een aantal oplossingen uit. Een hele belangrijke is de rol van ouders. Mm-hmm. Wanneer ouders regels maken omtrent mediagebruik voor het slapen gaan en een vaste bedtijd afspreken met jongeren, dan slapen jongeren beter. Mm. Dus dat is wel een hele belangrijke. Ja, regelmaat is dan toch belangrijk. Dat wisten we eigenlijk al, maar dat is nog een keer extra benadrukt. Ja. Ja. Dat is het enige? Dat zou heel simpel zijn. Nou, het is voor ouders vaak best wel een lastige om regels te maken met jongeren. We hebben dus ook jongeren zelf gevraagd van, als je dit nou wil oplossen, stel je wil dat ouders meer regels maken zodat jongeren beter slapen, hoe kunnen zij dan het beste doen? En jongeren geven dan zelf aan dat het het beste in samenspraak kan gaan met jongeren. Dat ouders en jongeren samen praten over welke regels zij omtrent slapen gaan afspreken. Ja, dus ze willen met elkaar kijken of ze die regels kunnen handhaven. Want als je alleen zegt, ik ga dat doen, dan werkt het niet zo goed. Ja, jongeren zeggen vaak zelf van, ja, je moet je telefoon wegleggen. En je moet een app installeren die dat allemaal blokkeert. Mm-hmm. En dat zijn ook hele mooie oplossingen. Want het zorgt er wel voor dat je minder in de verleiding komt om je telefoon te pakken. Maar het vergt er ook heel veel zelfdiscipline om je telefoon echt weg te leggen. Ik denk dat dat een heel belangrijk punt is, die zelfdiscipline. Ja. Dat herkennen de jongeren ook zelf waarschijnlijk. Ja, dat herkennen zij zeker zelf. En het mooie is dat zij eigenlijk wel zelf aangeven van je moet dit en je moet het wegleggen en je moet gewoon goed slapen. Maar anderzijds is dat een hele grote druk die zij zichzelf opleggen en is dat gewoon niet altijd vol te houden. Mm-hmm. Ja, de druk van de omgeving is groot. En de druk van de sociale media ook natuurlijk. Ja. Je hebt het onder 686 jongeren gedaan. Hoe kan heel Nederland hiermee kennis maken met het onderzoek? Dat hebben wij op onze website staan van Team Alert. Mm-hmm. En ze kunnen ook altijd Team Alert mailen om het hele onderzoeksrapport te krijgen. Ja. En gaan jullie nou verder nog de boer mee op, om het zo maar te zeggen? Komen scholen in beeld? Of zeg je nou, iedereen moet dat zelf maar even uitzoeken? Nou, ons uiteindelijke doel is natuurlijk om echt een interventie te starten vanuit Team Alert. Om scholen langs te gaan en met jongeren te praten over slapen en waarom slapen zo belangrijk is. En hoe ze beter kunnen slapen. En daarnaast willen we niet alleen op scholen, maar eigenlijk op alle plekken waar jongeren komen. Mm-hmm. Met jongeren in gesprek gaan over slapen. Dus ook op festivals, op feesten, in de stad. Dus we gaan er in ieder geval meer van horen en er komt een vervolg. Ja, zeker. Dat is wel de bedoeling, want die 686 jongeren die weten het nu. Maar heel Nederland zou het moeten weten. Ja, heel Nederland zou het moeten weten. Want gewoon heel veel jongeren slapen te kort en slapen ook slecht. Ja. En daar is wat aan te doen. Nou, dat heb je in ieder geval heel duidelijk gemaakt. Esther Timmermans, onderzoeker bij Team Alert over jongeren die slecht slapen door huiswerk, piekeren en mediagebruik. En dat mediagebruik, dat is heel belangrijk. En er is wat aan te doen. Dankjewel voor het gesprek en heel veel succes. Ja, graag gedaan. Il est fatigué, le prince charmant. Il est fatigué, son beau cheval blanc. Ses rêves bleus sont un peu gris. Son épée d'or est en fer blanc. Je suis fatigué d'être celui-là. Je n'ai plus la force de tricher. Un

De late avond zat even in een Frans intermezzo met Kim Carnes en Bon Voyage. En daarvoor Michel Delpech en Les Aveux. De gezonde schoolkantine. Dat straks, maar eerst Urban Rescue. Recente muziek van Urban Rescue en Song of My Father. Van slecht slapen onder jongeren gaan we naar gezonde voeding op scholen. Herman de Bruin. Scholen die meedoen aan de dag van de gezonde schoolkantine, die is geweest en er zijn steeds meer scholen die er meedoen. Maar degene die er alles van weet is aan de telefoon Jasper de Vries. Hij is woordvoerder en redacteur sociale media van het Voedingscentrum. En over voeding gaat het in dit onderwerp. Jasper, welkom. Hoe komt het zo dat er zoveel meer scholen mee dan de dag van de gezonde schoolkantine? Hebben jullie zo gelobbyd? Nou, best wel aardig gelobbyd inderdaad, bij scholen en ook bij de overheid en bij andere instanties. Is het lobbyen? Het is eigenlijk vooral aandacht vragen inderdaad voor gezondere voedselomgeving en een gezonde schoolkantine is daar een heel belangrijk onderdeel van. Ja, en er is ook nog wat te verdienen, want er is ook een gouden schoolkantine schaal uitgedeeld, hè? Zeker, we maken onderscheid tussen zilver en goud. Voor scholen die willen werken aan een gezonde schoolkantine. En zilveren schaal krijgt een school als de kantine voor 60% uit gezond aanbod bestaat. En een gouden kantine schaal krijgt de school bij 80% gezonde. Ja, ja, en dan denk ik, ja, die schoolkantines kunnen dan heel gezond zijn. Als ze om de hoek gaan, hebben ze de kroketten, de patat en alles weer bij de hand. Die leerlingen. Klopt, dat is een reëel probleem waar we mee te dealen hebben. Scholen geven in onze peiling die we hebben gedaan aan in 87% van de scholen dat er binnen een kilometer van hun school een horeca-gelegenheid is, eet-drinkgelegenheid. Ja, dat is heel lastig. Daar moeten we dus echt met gemeentes naar kijken. Dan kunnen we middels bijvoorbeeld het vergunningenbeleid ervoor zorgen dat bijvoorbeeld foodtrucks en snackkarren zich niet kunnen plaatsen in de buurt van scholen. Maar goed, cafetaria die er al zijn, die zijn er. Ja. En dan moet je als school ook afspraken over maken met je leerlingen. Bijvoorbeeld middels een pleinbeleid. Ja, er komt geen verbod zoals bij de coffeeshops. Nee, dat zien we niet zo snel gebeuren. Er is overigens weinig sociaal, cultureel en maatschappelijk draagvlak voor verboden in de breedste zin. Mm-hmm. Dus we zien niet zo snel gebeuren dat er een verbod komt. Maar er zijn wel manieren om het af te remmen, het gebruik van die eetgelegenheden om de hoek. Ja, en het gezonde lekker aanprijzen, zodat het helemaal in het zicht ligt en dat scheelt ook. Nou precies, dat is echt heel belangrijk. Dus we moeten zorgen dat gezond eten in het zicht ligt. Dat betekent als kinderen naar de kantine gaan, dat ze de gezonde en lekkere broodjes aan het begin zien, direct zien en die pakken. En op het moment dat we dat doen en we maken dat mooi en lekker, hebben we al heel wat gewonnen, denk ik. Ja, dat is nog een lange weg, denk ik. Een lange weg, maar we zijn inmiddels onderweg. Dus we gaan er echt voor om dat doel van volgend jaar te halen. En we hebben goede hoop. Je hebt goed, ja, dat moet wel. Want anders dan had je niet zo ver gekomen met allerlei prijzen en alles. Want dat daagt natuurlijk ook wel uit voor die scholen om dan een prijs te kunnen krijgen. Ja, het daagt de scholen zeker uit om die prijs te krijgen. En we gaan ook het gesprek aan met de scholen en de gemeente, samen met partijen zoals Jongeren op Gezond Gewicht, om echt een integrale oplossing te krijgen voor het probleem, want we vinden het wel echt een probleem, dat die voedselomgeving in zijn totaliteit zo ongezond is over het algemeen. En daar moeten we een oplossing voor verzinnen. Ook omdat vorige week is weer gebleken uit het onderzoek van het CBS dat het overgewicht bij jongeren weer is toegenomen. Dus dat zijn pijnlijke cijfers. En het is een groot probleem. Dat vraagt dus ook echt om een grote oplossing. Ja. Jullie hebben in ieder geval iets aan gedaan om de dag van de gezonde schoolkantine te organiseren. En volgend jaar gaat dat waarschijnlijk weer gebeuren. Ja, het was een groot succes dit jaar, vonden wij. We hebben op één dag 168 schoolkantineschalen uitgereikt door heel Nederland. Dus ja, wat ons betreft kan het volgend jaar zeker niet ontbreken. Ja. Hebben jullie iets op de website staan van welke scholen er meedoen en om de inspiratie op te doen voor andere scholen die nog niet meedoen? Zeker, zeker. Mensen kunnen gaan naar gezondeschoolkantine.voedingscentrum.nl. En daar vinden ze alle informatie, onder andere welke scholen op dit moment de zilver of gouden schoolkantineschaal hebben. Oh ja, dan kan je daar ook nog even als voorbeeld naartoe gaan als je er nog niet zo ver bent. Hoe die schoolkantine er dan uitziet bijvoorbeeld. Ja, bijvoorbeeld. Ja. En kijken of de middelbare school waar je zelf op zat inmiddels een gouden schoolkantineschaal heeft. ja, want toen je vroeger kwam, dan had je nog de kroketten en de bitterballen en alles dingen die erbij hoorden. Maar dat wordt een beetje verleden tijd. Jasper de Vries, dat heb je in ieder geval duidelijk gemaakt. Het record aantal scholen wat meedeed aan de dag van de gezonde schoolkantine. En volgend jaar gaan er weer meer scholen meedoen. Dat lijkt me tenminste wel. Daar gaan we voor, zeker. Ja. Dank voor het gesprek en heel veel succes met het vervolg. Zing op de fiets, zo hard als je kan. Spring in de gracht, met je kleren nog aan. Maak een vuur in de winter en dans in de winkel. Rol van de heuvel af en val in het zand. Want je kan beter jong blijven leven en doen of je nergens

the cables and the rigging. I'd wonder if she saw the same or managed to recall my name. Why would she ever think of me? Some boy she loved who fled to sea. And why waste time debating whether she'd be waiting for the likes of me? So you drift into port with the scum of the seas, to the dance halls and the brothels where you took your ease. And the ship's left the dock, but you have best caring, and you haven't got a clue whose bed you're sharing. And your head's like a hammer on a bulkhead door, and it feels like somebody might have broken your jaw. And there's bloodstains and glass all over the floor, and you swear to God you're drinking no more. And yet, and yet, in truth, it's too late to find her. Too late to remind her at some garden gate, where a servant tells me I should wait. And perhaps a door slammed in my face. My head must be in outer space. And yet, before this sun has set, before the sea, there may be something else that's waiting for the likes of me. This town, the strain on the sunrise. Achtereenvolgens waren dat Iris Penning en Liever Vieze Voeten en Sting en Jet. Het Stedelijk Museum Schiedam is genomineerd voor de grootste culturele publieksprijs van Nederland, de Bankgiro Loterij Museumprijs 2019. Herman de Bruin. Een nominatie voor een museum, daar zijn ze dan toch wel heel trots op, denk ik. Want er zijn maar 3 musea die genomineerd zijn. Het Stedelijk Museum in Schiedam is genomineerd. En de directeur van het Stedelijk Museum is in de studio. Deirdre Carasso. Hallo. Ja. Welkom. Ja, graag. Zijn jullie... Bedankt voor de uitnodiging. Zijn jullie trots? Ja, we zijn ongelooflijk trots. Het is inderdaad, het is de grootste publieksprijs van Nederland, de Bankgiro Loterij Museumprijs. Mm. En er zijn inderdaad maar 3 musea genomineerd. En wat ik extra leuk vind, is ze kiezen elk jaar een thema. En dit jaar is het meest publiekvriendelijke museum. Ja. En ja, dat vind ik eigenlijk wel dat goed bij jullie. Ons passen, ja. Bij het Stedelijk Museum Schiedam. Dus ik vind het extra leuk dat we dit jaar zijn genomineerd. Maar waarom zijn jullie dan, vinden jullie zelf, jij zelf, dat je het publieksvriendelijkste museum van Nederland bent of wordt? Nou, de jury, en daar ben ik het natuurlijk helemaal mee eens, heeft ons met name genomineerd omdat we op een hele bijzondere manier met de stad samenwerken. Op een warme manier, zeggen ze. Wij vinden het heel erg belangrijk dat we niet alleen een museum zijn voor kunstliefhebbers uit het hele land, maar ook echt voor de Schiedammers. En wij geven hun dus ook de ruimte om te programmeren in het museum. En we doen dingen ook vaak net wat anders, met een glimlach. Dus een voorbeeld is, dat ook werd gegeven in het juryrapport, is dat we plantvakantie hebben. Dus als je, ja, dat klinkt gek hè, kijk maar aan. Ja, plantvakantie, nou leg uit. Nou, als het vakantie is, dan moet iemand je planten water geven. Nou, ja. En dan kan je je plant naar het museum brengen, omdat die ook een vakantie verdient. En dan zorgen wij daarvoor. Je hebt wel een streng gebouw. Zag ik ergens staan. Ja. Klopt dat? Ja, het is een redelijk streng gebouw. Maar als we winnen, de museumprijs, dan winnen we 100.000 euro. En daar willen we dan het plein voor het museum veel vriendelijker mee maken dan het nu is. Zodat het is nu kaal, hè? Ja, het is nu wat kaal en wat streng. En dan willen we het gewoon zo aanpakken dat je je er heel welkom voelt en dat het een ontmoetingsplek wordt voor de stad. Want Schiedam is wel een historische stad, maar die toeristen weten het nog niet zo goed te vinden. Nee, we hebben prachtige historische binnenstad. Ik noem het ook wel eens het historisch hart van Rotterdam. Ja. Maar inderdaad, er komen wel steeds meer toeristen. Maar het wordt nog niet overspoeld inderdaad. Nee, maar je verwacht ook de gewone Schiedammer. De man die elke dag daar rondloopt. In het museum, in het bedoelt museum. U? Ja, maar er komen steeds meer Schiedammers in het museum. Ja, toch wel. Dus ja, dus ruim 40% van onze bezoekers komt inmiddels uit Schiedam. Dus je beleid heb je niet voor niets ingezet. Dat werpt vruchten af. Ja, en wat heel leuk is, we hebben een campagne gestart om deze prijs te winnen. Mm-hmm. Het is een beetje moeilijk uitleg op de radio, want we zien het niet. We hebben een soort borden met allemaal redenen waarom we genomineerd zijn. En die borden, die circuleren inmiddels door de stad. En die worden allerlei, ook gedragen die worden, door ja, Schiedammers. Ja, Schiedammers willen daar allemaal mee op de foto. Bedrijven, verenigingen, individuen uit de stad, ja. Mensen, wijkoverleggen, noem maar op. En die zeggen, mogen wij ook op de foto? En die posten ze dan vervolgens op social media of via hun e-mail of WhatsApp. Mm-hmm. En op die manier beginnen heel veel Schiedammers ambassadeur te worden voor het museum om deze prijs te winnen. Dus we voelen ons enorm gekoesterd door iedereen. En heel Schiedam probeert nu die prijs te winnen. Dus dat is fantastisch. Hoe kan dat? Stemmenwerven, als mensen het nog niet weten hoe dat moet. Je hebt een folder, maar ja. Het kan misschien ook via de sociale media. Ja, nou, je kan stemmen via www.museumprijs.nl. Mm-hmm. Dat gaat heel erg makkelijk. Stem dan op het Stedelijk Museum Schiedam. Dan krijg je een bevestigingsmail thuis. Die moet je even bevestigen. Ja. Je mag met meerdere e-mailadressen stemmen. Okay, dus, ook handig. En als je stemt, dan maak je ook kans op een reis naar New York voor 2 personen. Maar het gaat uiteindelijk om dat het museum gedragen wordt door heel Schiedam. Precies. En eigenlijk door heel Nederland. Dat zou dus mooi zijn. Ja, dus we zijn super blij met de nominatie. We doen ons stinkende best om te winnen. Mm-hmm. Maar het voelt ook al alsof we een beetje gewonnen hebben. Als ik zie hoe warm iedereen ons onthaalt en helpt om die prijs te winnen. Ja. Een enthousiaste directeur van het Stedelijk Museum in Schiedam had ik hier in de uitzending, Diederik Carasso. Dank voor het gesprek en heel veel succes met het vervolg. En iedereen stemmen op www.museumprijs.nl. Dan komt het helemaal goed met het Stedelijk Museum in Schiedam. You made me believe. Sometimes you're my mama, sometimes my little baby girl, occasionally you're my Cortana, but then you're